جزا الله شيخنا أستاذنا أخانا أبا الحسن خلفان ابن مآب محمد خير الجزاء شرف مسامعنا جزاه الله عنا خيرا ويالي منين وانباوي ومتسكليزي شهفا آية الله تبارك وتعالى نحديث سمتم محمد صلى الله عليه وسلم كذلك متاج أقوال السلف نهيبني بوانا ففاني أهل السنة الجماعة حواجنا منين ومتوك منين ومكوكاف كما منين يوانا حركات wanaharakati ya kizungumza atakuja na magazeti ya Nipashe ya mwaka 2010 Nipashe ya siyo mwaka gani tukio fulani lilitokea hana aya hana hadithi ahlu sunnatu wal jamaa wanakuwa na aya za Allah wanakuwa na hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhalika wanakuwa na maneno ya salaf ametuhusia walillahi alhamdu nasaha ghalia nasiha ghalia kadhalika ametahadharisha kutokana na itikadi potofu itikadi za Shia na mfano wao katika masufi ambao da'wa yao imesimama katika msingi wa ushirikina da'wa salafia imesimama katika msingi wa tauhid vitu viwili tofauti hii dini ambayo inalingania tauhid na dini ambayo inalingania ashirku billah ni vitu viwili tofauti ametaja maneno hapa نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في المصائب ها منين يا مشيع وكيوا وانا ونسيه ونزواو وفاني مامبو يشرك واو انا يتكيدي وكما وانا بزونغ وانا مامبو شدة زمكبانا بلا زمكواندام مويتت علي يا علي يا علي nao mashia wengi wao ni wahindi hawatamki ile ya vizuri kusema ya ali wao wanasema ja ali ja ali ja husein ja ali ja husein kwa nini kwa kuwa wameshaambiwa na mashehe zao nadi aliyan mudhira alajaib muite tu ukiwa na matatizo ali ambaye ndiye mwenye kudhihirisha maajabu tajiduhu auna laka fil masaib utamkuta ni msaada wako fi nawaidi kwa maana fi masaid kama alivyosema Sheikh hafidhahullah utamkuta ni msaada wako wakati wa matatizo kwa hiyo kwa maana ya maneno yao ukiumwa huna haja kwenda kutafuta madawa huko panado si vitu gani kaa tu nyumbani kwa ikhlas mita ali ya ali ya ali ya husein ya husein mwenye kolera mwenye kadha atakuwa amepona haya anasema na mashia sisi tumkimbilia nani tukiumwa tunamkimbilia Allah tabarak wa taala ya shafi ewe mponyeshaji ishfini niponyeshe waislamu wanamkimbilia nani ashafi ashafi ni nani ashafi ni Allah tabarak wa taala wao wamesema mkimbilia Ali sasa Ali ana uwezo gani wa kumponyesha mtu Ali ni maiti amekufa ameuawa maiti iko kwenye kaburi lake ana uwezo gani ana pawa gani ya kumponyesha aliyokuwa duniani ndio utakuta ubaya wa itikadi za mashia wao wanaelekeza watu kwenye ushirikina muita ali mudhira la ajaib tajiduhu auna laka fi nawaib kullu hammin wa ghammin sayanjali biwilayatika ya ali ya ali wanasema hivyo matatizo yote alhumum walhumum sayanjali yataondoka biwilayatika ya ali ya ali kwa kule kuonesha utumwa wako na kuegemeza uongozi na zimamu ya mambo yote kwa ali na kumwita kwa ikhlas ali kwa kusema ya ali ya ali haya ndiyo mambo ya mashia kwa tukisema jamani mashia si waislamu kuna baadhi ya watu wanaona kwamba ni tofauti tu ni mambo ya kisiasa siasa iko wapi kwenye shirki hii iliyokuwa wazi kuna siasa hapa kwenye shirki hii badala ya kumwomba Allah anaomba Ali siasa iko wapi au wamesemewa yasiokuwa yao yani wamesingiziwa tu ni fitna tu za mawahabi hizo wala mashia maneno hayo wala hawanayo wako watu husema maneno hayo kwa ujinga kabisa kutokufahamu mambo wao ndio wao wenye ile beti ambao wamewambukiza mpaka watu wa maulidi wanaimba kwenye maulidi yao لي خمسة أطفئ به أطفئ به نار الجحيم الحطيمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفطيمة ونيمبة موليد إزبيت ميمي نواتانو معنى يكي لي خمسة ميمي نواتانو أطفئ بهم نار الجحيم الحطيمة ننزيمة كبتيا هاواتانو موت وجحيم unaowaka na unaoteketeza mimi kuna watano wangu hao wananzimia hiyo jahannam nani na nani al-mustafa kwa kwanza ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal-murtada wa bin Ali bin Abi Talib wa binahuma na watoto wao wa Fatima na Fatima az-Zahra wa binahuma anaki Hassan na Hussein kwa hiyo ana Mustafa ana Murtada ambaye ni Ali أنا حسن حسين وتانو أنا فاطمة حواتانو أنا مسيمية موت وجهنم شرك سيو شرك أني موت والله أما الله يوصفه في القرآن خبر ذاته نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى أكو تاجة كتكآنين في القرآن أنا سمع وتنواك وتمزينية وتمكينك هو موت bali watamzimia huo moto wa jahannam muda wa kuwa yuko na watano wake al-Mustafa wal-Murtada na wawili Hassan na Hussein na Fatima hii ni itikadi ya kishirikina kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala tauhidi yetu sisi katufundisha kwamba hata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam huruhusiwi wewe kumuomba achilia mbali Ali bin Abi Talib rasuli huwezi kumuomba bali rasuli mwenyewe hana uwezo wa kujimilikia nafsi yake chochote hii ndio aqida na tauhidi tunaipata kwenye Qur'an qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah tume nasema hivi Muhammad waambie hao waambie watu la amliku li nafsi naf'an wala darra mimi Muhammad sina uwezo wa kuimilikia nafsi yangu lolote lile liwe la madhara au liwe la manufaa sina uwezo huo wa kujidhuru wala uwezo wa kujinufaisha sina uwezo huo illa ma sha Allah ila yale anayoyataka Allah kwangu mimi ndiyo nitakayoyapata mimi kama mimi sina uwezo huo ayatakayo Allah kwangu ndiyo yatakayonisibu yenye manufaa au yenye madhara wala kuntu a'lamu al-ghaiba na pia sijui ghaibu sijui ilmu ya yaliyofichikamana lau ningelikuwa najua ghaibu ni Muhammad nikajua lini mtakufa lastakthartu min alkhair ningekithirisha kufanya matendo mema ya yasaidia lakini pia sijui lini nitakufa Shia wanaitakidi kwamba mashehe wao na mimamu wao wana uwezo wa kudhuru wana uwezo wa kunufaisha bali wanajua ghaibu mpaka wakaandika kwenye vitabu vyao vikubwa vitabu mama babu anna al-a'imma ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakunu wala yakhfa alayhim shay huu ni mlango wanabainisha kwamba maimamu wa Shia maimamu 12 wa Shia wanajua ilmu ya yote yaliyopita na wanajua ilmu ya yote ya sasa na kwamba hakuna kinachofichikana mbele ya maimamu wao hawa ni maimamu ni waungu hawa ni waungu wameyajua mambo asiyoyajua mbora wa viumbe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hii dini si dini ya tauhid hii ni dini ya kishirikina hii ni dini ya kina Abu Jahal hii ni dini ya kina Abu Lahab kwa hiyo shekhe kututahadharisha kutokana na itikadi za kishia ni kwa uchafu wa itikadi hiyo na unajisi wake na kwamba haina mafungamano si ya mbali wala ya karibu na dini aliyokuja nayo Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam Allah mlipe khairi shekhe wetu kwa muhadhara wake al-qayyima at-tayyiba na aweke fi mizani hasanati kadhalika sisi tuliokaa tukasikiliza tukatega sikio juu ya haya ya khairi Allah tuweke katika yale aliyotutadi aliyotuambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba nazalat alayhim as-sakina wa hafathum al-malaika wa ghashathum ar-rahma wa dhakarahum Allah fi man inda tuwe katika hao bimanihi wa karamihi wa judi walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakum Allah khaira وبارك الله فيكم